Det här är P3. Sveriges Radio. Det nya politiska parti som vi nu håller på att registrera, det är Ny Demokrati. Bert Karlssons Ny Demokrati, det är tredje största partiet med mer än 11% i ny opinionsundersökning. Ja, jag tror att efter det här så kommer politiken aldrig mer att bli vad den har varit. I början på 90-talet träffas Ian Wachtmeister och Bert Karlsson på ett café på Arlanda. Det är starten på ett omöjligt uppdrag, att ta sig in i riksdagen med ett helt nytt parti på mindre än 7 månader. Men greven och skivbolagsdirektören såg politiken på ett helt nytt sätt. De andra partierna är så tråkiga som man dör. Alltså. Politik är ju ett tv-spel, den som inte syns finns ju inte. Nöjespartiet som gjorde uppror mot etablissemanget, så ville Bert och Ian uppfattas. Men snart kom Ny Demokrati att koppla samman med mörkare sidor. Så passar inte galoscherna så är det faktiskt bara att åka hem. Men det fanns också hela tiden det här främlingsfientliga inslaget och det tyckte jag var väldigt tydligt. Jag såg det kanske tidigare än någon annan. Hur länge dröjer innan våra svenska barn ska vända ansiktet mot Mecka? Hör Ian och Bert själva berätta historien om Ny Demokratis uppgång och fall 15 år efter partiets död. Jag lovar dig att de flesta i Sverige skulle nog tycka som Vivian Franzén. Hur menar du då? Ja, vid köksbordet så tror jag många pratar så. Att? Ja, som hon gjorde, uttryckte sig. Att man tar för mycket hänsyn till muslimer och så vidare. P3-dokumentär om Ny Demokrati. Jag heter Anton Berg. Bert Karlsson har ju många sidor, men en är ju hans entreprenörssida och där tycker jag han var en spännande person att träffa, så att det var det vi pratade mest om. Han kom ju till mig varje år faktiskt och hade mig som då företagsförebild och utnyttjade mig PR-mässigt, så att jag till och med röstade på fanskapet alltså. Det är ju hemskt så här efteråt egentligen. Men jag mötte ju många andra entreprenörer också, så han var bara en i en lång rad av personer som jag träffade på mina resor. Bengt Westerberg. 1985 hade han gjort succé som ny partiledare för Folkpartiet. Westerberg-effekten gjorde att partiet gick från knappa 6 till dryga 14% i riksdagsvalet. I valet 1991 skulle företagsledaren Bert Karlsson och partiledaren Bengt Westerberg bli de bittraste motståndare. Och fröet till rivaliteten såddes enligt Karlsson under en diskussion i Skara. Bert Karlsson hade retat upp sig på 2 politiska beslut. Dels att han inte fick starta livsmedelsbutik i Skara Sommarland och dels att turistnäringen skulle momsbeläggas från 0% till 25%. Och det är ju därför han lämnade soffan en gång i tiden. Det var ju att jag hade ju då sagt till honom när vi debatterade precis innan vi drog igång det här. Jag sa att då får vi starta eget parti och sånt. Lycka till, så lätt är det sen. Och då var jag så när jag kom in i studion sen. Så jävla lätt var det. Och då blev jag förbannad och gick. Det var det egentligen kanske som drev mig att jag skulle visa honom att det går att starta ett parti. För mig handlar det om jag kunde göra någonting bra för Sverige. Det låter ju, idag får man knappt säga så, det låter ju patetiskt. Men det var så. Jag var uppfostrad på ett mycket effektivt sätt kan man säga. Nämligen att ju bättre du har det, ju bättre uppfostrad du har, ju mer begåvad du är, desto större krav ställs på dig. Desto mer ska du leverera. Du kan inte glassa omkring. Har du förutsättning ska du utnyttja dem. Du ska utnyttja till ditt lands bästa. Och det fick jag med modersmjölken. Ian Wachtmeister växte upp på Herrgård och gick i skola på Lundsberg och fick tidigt rykte om sig att vara jobbig. Jag var oändligt uppkäftig. Det första referatet i någon tidning var i vår skoltidning. Det stod att jag var den uppkäftigaste. Det var en ekvilibrist i uppkäftighet när jag var 10 år. Så jag har hela tiden opponerat mig mot överheten. Jag har fått mycket stryk. Det fick man förr i tiden. Det får inte förekomma idag. Men jag har fått jävligt mycket stryk. Det tycker jag inte fått nog med det i alla fall. Så att jag var hela tiden, jag ifrågasatte. När jag kom in i, sen utbildade jag mig till civilingenjör, kom in i stålindustrin och alltihop det där. Och då var jag ofta med i debatter som skulle då handla om industrin, men ofta gled jag över på politik och så upptäckte folk att att då var jag gifte, alltså jag gick ju på, jag ifrågasatte strukturen på de koncerner jag jobbade i och hela industrin, och jag gjorde såna där grejer. Så att det växte fram en, ja, och det kan man kalla då något politiskt intresse, men framförallt att förändra, vara uppkäftig och ta avstånd från. Jag tycker inte om föreningar, jag brukar säga det, att jag är bara med i föreningar som jag startar själv. 1988 är Wachtmeister involverad i en ny tankesmedja med namnet Den nya välfärden. Stiftelsen säger sig arbeta för demokrati, välfärd och företagande. Och det här tycker Wachtmeister om. Där fanns allting, och där fanns till exempel utredningar gjorda av statsvetare och andra där man föreslår att Sverige ska välja statsminister. Jag menar, svenska statsministern finns ingen som har så stor makt som den svenska statsministern. Och då bör ju den personen väljas utav folket. Idag väljer man en riksdag och riksdagen utser en statsminister. Det är ju fel, eftersom statsministern är ensam den som har makten. En statsminister kan avskeda hela regeringen och plocka in vem man vill. Han kan sätta sin moster där, han kan göra vad som helst. Och därför menar vi, därför ska den personen väljas. Ja, det var ett sånt. Det här att minska antalet riksdagsmän från 349 till 151 eller till 99 eller vad du vill. Det var väl baserade förslag som fanns. Och sen fanns också olika sätt att se på bidragsnivåerna och hur man skulle kunna sänka skatterna och allt upp. Bert Karlsson drev Skara Sommarland och skivbolaget Marianne, men hans nya politiska intresse gjorde honom populär i olika debattprogram, och detta ledde till att Hänt i veckan bad Bert utse en regering på skoj. Bland namnen hittar vi drottning Silvia som invandrarminister, Jan Guillou som justitieminister, Ingvar Kamprad som löneminister och PG Gyllenhammar som utrikesminister. Det var många sådana bra namn faktiskt. Sen hade jag ingen statsminister, och en kompis som sa, fan, såg du inte den här greven som jag har skrivit en bok om elefanten av politiska livet? Wachtmeister. Jag tänkte, herregud, kolla här. Ja, jag har sett det, han som statsminister. Och alla tog det som ett skämt naturligtvis, utom Ian. Han tog det på fullt allvar. Så han ringde mig ganska snabbt. På något sätt hade han sagt det. Då tänkte jag, vad kul att träffa Bert. Jag hade aldrig träffat honom. Han hade inte, visst inte riktigt vem jag var. Så vi träffades på Arlanda, jag minns så väl. För det var enda gången Bert har suttit still. Det visste jag inte då, men att han satt still faktiskt en och en halv timme, tror jag aldrig han har gjort. Vare sig förr eller senare. Hösten 1990. Platsen är kafeterian vid Terminal 3 på Arlanda. Här möts för första gången två udda figurer i vad som ska bli en legendarisk start i svensk politik. Han kom i sin vanliga hatt och så vidare, med sådana här randiga, rutiga byxor och något slag när man spelar golf normalt sett. Eller också röda, jag kommer inte ihåg att vara röda den här gången. Nej, men Ias var ju en fräsk kille, alltså på det sättet, han var ju lite rolig. Ja, vi hade samma uppfattning, och så sa vi, ja, men kanske vi ska köra då, parti. Ja, ja, vi börjar med en artikel. Ja, det är bra, så Bert. Du skriver den, så talar jag med Bergstrand på Dagens Nyheter. Han sätter in det direkt, så Bert. Det gjorde han också. Och det var så att säga allt vi hade i början. Det var en sån här artikel på DN Debatt. Sen möts Ian och Bert i Florida för att sätta ihop ett partiprogram. Stommen hämtar man från Den nya välfärden, och politiken blir förutom småföretagarvänlig även klassiskt populistisk, med fokus på sänkta skatter och minskad reglering inom det mesta. Vi bara körde. Vi hade den där grejen ut med artikeln. Artikeln blev uppmärksammad. Vi blåste på. Sivert Öholm hade ett program i tv. Den här frågan som vi ställde: om Bert Karlsson bildar ett nytt parti, skulle du då kunna tänka dig att rösta på det? Och då blev resultatet så här. 23% svarade jag på den frågan. Och så skrämde han in folk från andra partier som skulle tala om att vi var värdelösa och det här kommer aldrig att gå. Och den debatten var ganska lätt. Därför att vi var ju the underdog, och det gillade folk, och vi var dessutom roliga och glada. Och jag minns de frågade mig till exempel, ja, men vad är det för fel på Sverige då? Ja, det är inga större fel, men det är ju ingen drag under galoscherna, sa jag, så här uttryck. Det blir lite legendariskt uttryck så småningom. Ian Wachtmeister har kallats för hela Sveriges toastmaster och såg som en överklassens lustigkurre. Bert Karlsson var en driven företagare med bred dialekt. Tillsammans myntade de uttrycket greven och betjänten för att understryka olikheten i kombinationen bakom det nya partiet. Samtidigt attraherade de olika väljargrupper. Jämförelse med Bert är att jag kom från en familj där vi var 6 barn. Bert kom från en familj där det var 1 barn, nämligen han själv. Han kom ifrån så att säga enklare förhållanden än jag. Han var mer entreprenör och där från allra första början. Jag kom lite mer välutbildad och så vidare och brakade in från det hållet. Så att vi var väl ungefär så olika man kunde bli. Och det var ju perfekt. Det var ju med det man kunde gå ut ungefär och säga, hörrni, svenska folk, om Bert och jag kan vara överens om det, då kan väl alla. Bert Karlsson och Ian Wachtmeister har nu delat upp posterna i sitt partis ledning mellan sig. Det skedde idag när partiet Ny Demokrati bildades formellt i Skara. Och det är Bert Karlsson som blir partiledare och Ian Wachtmeister partiordförande. Och sen så grundade vi partiet, jag tror det var den 4 februari 1991. Och då var det alltså ungefär 7 månader kvar till valen. I Skara köpstad bildades idag partiet formellt med 2232 namnunderskrifter som stöd och antog ett partiprogram. Det är 9 sidor långt och det handlar ofta om mycket jordnära frågor. Lapplisorna är en skandal. Bort med lapplisorna, in med kvarterspoliser istället är en av punkterna i programmet. Man bygger köpcenter oftast i centrum, men vad man gör om man inga parkeringsplatser, utan istället skickar man ut alltså för folk då som ska bötfälla dem för att de inte har någonstans att parkera. Det systemet är ju fel. I så men blir det inte kaos utan lapplisor? Absolut inte. Nej. Bert Karlsson vet inte hur länge han själv kommer fortsätta med politiken. Men oavsett det så har han förberett sig väl. Här får han råd av den danske missnöjespolitiken Mogens Glistrup. Och Bert Karlsson håller med om att även hans parti kan betecknas som ett missnöjesparti. Ja, missnöje, det är klart att det blir ju missnöje beroende på att de inte är nöjda med de partierna som finns. Men jag tycker inte vårt program är någon missnöjesprogram. Tvärtom, det är ett nöjesprogram. Den första riktigt stora väljarundersökningen för Ny Demokrati görs av ett litet företag med namnet Maximum Research. Det här var första politiska uppdraget för Maximum Research och man kommer fram till ett sensationellt resultat. Ian hade storföretag och jag hade småföretag. Och jag hade den vanliga människan. Så att det var en kombination som de inte direkt kunde nonchalera. Och det var väl därför vi kom in rätt så smärtsigt egentligen kan man säga. Sen hade vi lite tur också. Det var ju ett sånt där opinionsundersökning som skulle ske då i ett nytt bolag. Och jag tror inte den var riktigt gjord egentligen alltså. Och det visade sig att vi hade 12%. Imorgon publicerar Veckans Affärer 2 opinionsmätningar om partisympatier. I bägge mätningarna går att utläsa vad väljarna anser om det nya partiet Ny Demokrati. I den ena mätningen, den från IMU, får Ny Demokrati 7% och i den andra 11,7%. Den undersökning som ger Ny Demokrati och Ian Wachtmeister 11,7% är gjord första veckan i februari av ett i de här sammanhangen okänt opinionsinstitut, Maximum Research AB. Antalet tillfrågade uppges vara drygt 2000 som per telefon fick frågan: vilket politiskt parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag? 10% ville överhuvudtaget inte svara och drygt 25% svarade vet ej, vilket gör att osäkerheten i undersökningen är stor. Men den visar på medias och opinionsinstitutens roll i lanseringen av ett nytt parti. Oavsett hur man kommit fram till 11,7% ligger resultatet till grund för att Ny Demokrati ställer upp i riksdagsvalet 1991. Ja, vi hade ju då tidigare sagt med lite måttligare nivåer så sa vi om vi har 7-8% i början på april, då måste vi besluta oss för att gå in med listor och delta i valet. Vi hade då inte tänkt oss att vi skulle ha 11,7% dagen efter vi sa det. Så nu är det klart alltså? Ja, det måste man ju köra. Det finns ju ingenting att tveka om. När Ny Demokrati börjar rejset mot riksdagen så är det mindre än 7 månader kvar till valet 1991. Vi ska passera 4% spärren bara som en sån här ljudbang och ut någonstans till i alla fall 7-8%. Det ska vara en omöjlighet. Hela det politiska systemet är uppbyggt för att motverka möjligheten för ett populistiskt parti att påverka på allvar. Det är därför 4% spärren finns. Ingen har räknat med att ett parti som grundar sig på billigare sprit på krogen, förbud mot lapplisor och sänkta matpriser ska få så pass många väljare som 4%. Ny Demokrati kommer göra det omöjliga möjligt. Och rekordsnabbt dessutom. Först fick man ordning på sin ekonomi. Genom en rad smarta idéer signerade företagaren Ian Wachtmeister. Ekonomin är nämligen en stor del i nya partiers moment 22. För att få partistöd måste man komma upp i minst 4% i riksdagsvalet. Något som är så gott som omöjligt om man inte har partistöd. Eller välbärgade och innovativa grundare. Våra pengar kom ifrån oss själva till stor del. Bert brukar ha stora belopp som han talar om vad det hela kostar, men det beror på hur man räknar lite grann. Men alltså säga att, att det i varje fall gick åt, säga att det rena utlägg säkert gick åt, jag har inte siffrorna, men ganska någonting, 6-8 miljoner kronor säger jag. För alla de här grejerna, för att folk som jobbar fick i stort sett inget betalt, de fick väldigt lite, va? Vi tog ju ingenting. Och man hyr saker, apparater och bilar och trycker saker och alltihop. Men säg att det var någonstans där. Och vi satsade ju en del själva. Och sen så sålde vi valobligationer. Vi sa till folk att om ni ger oss, om ni köper valobligationer för 10 000. Vi kommer in så får ni 11 000. Och det är ju snabba pengar. 10% upp på 3,5 månader. Det är jättebra även idag, eller hur? Och det var ju många som köpte, en del icke okända personer. Jag kommer ihåg Erling Persson, chef för och ägare av Hennes & Mauritz till exempel, var en av de här som ställde upp och gjorde. Det var ju jättebra affär. Så vi drog in pengar på det viset. Dessutom så var det massvis med underleverantörer, tryckerier och andra. Så sa vi så här, okej, vi kan inte betala, men ni får betalt om vi kommer in. Er risk är att vi kommer inte in, då har vi inga pengar. Men kom vi in så får ni mer än vad det här är. Och det var massa människor som ställde upp på det. Så när vi kom in så röker vi, då får man ju sådana här partistöd och grejer. Plötsligt började ramla in miljoner där. Och de gick ju snabbt åt att täppa de här hålen i valrörelsen som vi hade fått. Men de här, säg tryckerier och bussar och allt för vad, de ställde upp för oss. De var med på tåget alltså. Men det var mycket sådär att säga, säg inte att vi är med. Får inte, förstår du? Berätta inte om oss därför att vi har leveranser till landstinget och ni säger ju att ni ska lägga ner landstinget, förstår ni, så var försiktiga. Uppfinningsrikedomen och det politiska nytänkandet fanns också till en början i partiets opinionsarbete. Vi gjorde till exempel vårt program på, jag kommer inte ihåg, 100 000 ex bak på såna här felparkeringslappar. Och så lappar vi 100 000 bilar i Sverige. Vi skickade ut till de olika som jobbar för oss och plötsligt den morgon så satte felparkeringslappar precis riktiga. Och folk blev ju förbannade och tänkte, vad är det här för någonting? Det är inget fel. Och så tittar de på det här, så vi ändrar på det och så står det, nu hade ni tur. Det här är precis det system vi vill ta bort. Det här ser ni resten av vårt program. Så satt hela programmet på baksidan. När väljarna mötte Ny Demokrati mötte de också så mycket mer än ett traditionellt politiskt parti. Ja, våra torgmöte var ju som folkpasshov egentligen. Alltså det kunde ju mäta sig vilken popparti som helst. Vi kunde ju ha, Linköping vet jag, det är nog det värsta jag varit med om. Jag visste inte riktigt var parken låg den här, utan jag fick fråga henne. Ja, men det är inga problem, du kan bara följa alla som går dit. Nej, men det kan inte vara möjligt att alla är på väg. Jo, det är säkert så som. Så vi hade över 5000 personer i den här parken. Alltså det var helt enormt. Jag kom inte fram till scenen. Och så var det på de flesta ställena. Vi hade enormt mycket folk. Båstad till exempel. Fullt, alltså folk fick inte plats. Ja, det var en show samtidigt. Alltså. Men jag vet Bo Lundgren till exempel när han svarade. Han rabblade bara hela partiprogrammet så fort han skulle svara på vilken fråga som helst. Och det, folk är så trötta på sånt. Och plötsligt så var det någon som pratade om deras språk. Jag kom ju på det här med backarna och stapla backar för att visa hur det fungerar i samhället. Och för att folk skulle förstå så hade jag tänkt så här, vi måste visa, alltså om du, jag kommer från affärsvärlden och där visar du diagram och du håller på så här, men för att folk ska förstå sammanhang, de måste ju se någonting, hur gör man det på torg? Jo, det kommer jag tänka, jo men man kan ha någon byggsats som man jobbar med. Äsch, Robert, det är klart redan så. Det var kul så. Ja, men det finns ju drickabackar. Vi behöver inte ens ta oss med dem. Vi åker runt så går vi in till ICA-handlaren så lånar vi 13 backar. Gärna lite olika färger. Och sen hade vi dem för att visa statsskuldens tillväxt eller skattetrycket eller invandring för att ta en sån fråga eller vad som helst. Och då kunde folk stå och titta istället för att höra på andra som talar om 15 miljarder det och 14 miljoner dit och folk förstår ju, ja men vadå, det säger ingenting. Nu kan de se, här var den traven så där. Motståndarna tycker att ni förenklar politiken genom att man kan väl inte visa hur man sköter Sverige genom att ha 13 tombackar på en scen? Ja, tvärtom. Det är precis så du kan visa hur det går till. Det är de andra som inte kan visa någonting, för att de demonstrerar inte förhållandena. De ser inte att det här var inkomster där, det här var utgifter där, så här är stor skatten. De visar inte det. De talar massa siffror. Folk som står på torg hör massa siffror och glömmer alltihop givetvis. Så tvärtom, vi var ju otroligt sakliga. Men de var givetvis avundsjuka på vår metod. Metoden var briljant, måste jag säga. Skivbolagsdirektören Bert Karlsson såg också till att partiet fick en egen kamplåt som gjorde succé, även utanför den politiska världen. Och den gick in på Svensktoppen, som var tvungen att stoppa den där, för att den var ju omstörtande då plötsligt. Kampvisa, så den fick inte vara med där, men den gillar folk. Nu har jag frågat dig om tre olika områden. På ingen av de tre punkterna har jag fått något klart besked. Är det själva poängen med partiprogrammet att ni inte ska ge klara besked? Jo, det är självklart. Men jag menar, det är, som jag sa till er, så är det väldigt svårt att svara på vissa frågor som inte ens vi själva idag känner till. Under våren 1991 hade Ny Demokrati först fått en ganska mild behandling i svenska medier. Men det fanns undantag. Några journalister tog Ny Demokrati på allvar. Och allvarligast var Olle Stenholm, programledare för magasinet. Det står i ert partiprogram att neutraliteten är en neutralitet mellan demokrati och diktatur. Jo, jag vet att det står. Vad menar ni med det? Ja, jag säger att det är väldigt svårt att svara exakt på det. Men när ni skriver att vi kan ej längre stå neutrala mellan demokrati och diktatur, då måste ni ändå mena någonting med det. Ja, jag säger precis. Även om det är svårt att veta vad demokrati och diktatur är. Jo, det är en mycket svår fråga faktiskt, för att det beror på vem det är som gör bedömningen. Ja, men ni skrev detta, ni måste ju ha tänkt på någonting. Det måste finnas några exempel på att svenska regeringar då skulle ha ställt sig neutrala mellan demokrati och diktatur. Ja, jag kan inte gå in på exakt vad de olika regeringarna har gjort faktiskt, det kan jag inte. Så vem är tänkaren bakom den här frasen då? Ja, vi har ju gjort det här ihop, och Ian är ju en av dem, och naturligtvis hela gruppen. Men du vet inte riktigt vad ni menar när ni skrev det? Jo då, jag vet vad vi menar, men det är ändå svårt att bedöma. Kan du inte förklara det då? Det är ändå väldigt svårt att bedöma sådana saker, vad som är vad, va? Titta på oss, tänkte jag, varför svarar han inte? Alltså, jag visste ju vad han kan, och frågorna var, de var inga konstiga. Men han kom bara fullständigt i otakt där någonstans. Du tycker att alla de här frågorna, de är svåra? De är mycket svåra. Det finns inget konkret svar på dem direkt. Är det svårare än vad du trodde när du gav dig in i politiken? Politik är inte lätt, men man kan gå åt visst håll, och det är det vi försöker göra. Sen att man inte har svar på alla ekonomiska frågor, det är självklart efter bara en vecka. Ni säger väldigt ofta att det måste vara sunt förnuft i politiken. Precis. Kan det finnas sunt förnuft utan kunskap? Ja, jag tror att sunt förnuft, det bygger på att man löser frågorna även om man kanske inte har tänkt på allt från början, utan man kan vara ett flexibel. För det är väldigt mycket frågor som kommer upp som man har svårt att exakt förutsäga, och därför behöver sunt förnuft. Jag var ju dömd som inte gick därifrån bara. För att vi hade gjort upp med något helt annat. Han lurade hit till mig. Jag var ju precis ny. Jag hade inte läst på hela ekonomin. För hela Sveriges ekonomi, det var ju omöjligt. Jag menar, har du hört frågan ställas till Piratpartiet? Nej. Och ingen annan heller. Så att det där var ju en avrättning som han trodde skulle lyckas. Och sen blev det precis tvärtom. Vi ökade istället sen efter. Då blev folk förbannade. För det är precis så här folk blir behandlade av politiker. Där de omyndigförklarar dem så fort de ställer enkla frågor. Men det måste känns jobbigt när du gick ifrån Olle Stenholm, när det blev något annat än vad du hade tänkt dig. Ja, det var ju jättebra. Jag trodde att här nu har allt gått åt skogen. Tills jag förstod att folk tog mitt parti. Folk blev förbannade på det där. Så de tyckte bättre om oss efter det. Det var så här, slå inte, vad håller ni på med? Ni taskar mot Bert och sitter inte där och stroppt, och så kan de Stenholm för som håller på det där viset. Då gjorde vi hade ju den här roliga gubben som vår, vi sa ju alltid han såg ut som Bert ungefär, vår symbol där. Då satte vi blåtyra på honom då, efter det där, så hade vi bara, då tryckte vi upp nya grejer med blåtyra på, och då tyckte folk det var kul. Ja, Sveriges hittills kortaste partiledarkarriär avslutades idag när affärsmannen Bert Karlsson meddelade att han avgår som ledare för partiet Ny Demokrati. Bert avgår och Ian tar över som partiledare och ingenting verkar kunna hejda Ny Demokratis väg in i riksdagen. Oavsett vilka skandaler som spelas upp i media fortsätter stödet för det nya partiet vara starkt eller till och med öka. Toppstyrning, lokalavdelning av Ny Demokrati hoppar av. Ian och Bert vill sköta allting. Vi fick inte ha en egen telefon, säger de. Två partimedlemmar uteslutits på grund av att de är homosexuella. Nu kliver Ny Demokrati fram politikens undervegetation. Större än Centern i viktig SIFO-mätning. Vi har också lärt oss en sak, att inte hoppa på de andra partierna. Bert Karlsson tycker Lars Werner är en A-lagare. Det är också fantastiskt här med Werner, alltså en A-lagare mer eller mindre. Tycker du det är försvarligt att kalla en politisk motståndare för alkoholist eller A-lagare? Nej, jag tycker inte att man ska göra det, givetvis. Ny Demokrati debuterar i SCB:s undersökningar och får 8,7% av väljarsympatierna. Och redan nu har alltså Ny Demokrati i Ludvika och Dalarna drabbats av avhopp, bland annat för att partiet inte sägs arbeta helt demokratiskt och skaran avhoppare kan bli större. Drag under galoscherna, men också sordin över att var tredje riksdagskandidat jagas av kronofogden när Ny Demokrati har partimöte. I den första upplagan av partiprogrammet föreslogs också att alla invandrare skulle AIDS-testas. Men det var för kontroversiellt och ströks. Kvar i programmet finns dock kraven på att avskaffa både lapplisor och ensamhet. Att det ska bli billigare på krogen och roligare att leva. Ja, det fortsätter att storma kring partiet Ny Demokrati. Idag kräver andremannen på partiets riksdagslista, John Bouvin från Halmstad, att folkpartiledaren Bengt Westerberg ber om ursäkt för att han kallat Bouvin för rasist. För födde de 15 ungar och lejonen åt upp ett par och sen dog 10 av svält och så hade de 3 barn som klarade sig. Nu, med våra pengar, överlever alla och då blir det katastrof. Bouvin anser att han i stort är korrekt citerad, men förstår inte kritiken mot honom. Och så till sist Ny Demokrati, som nu med sina 11,7% är tredje största parti. Ett politiskt mirakel med svenska mått. Jag var lite grann av Ny Demokratis hatobjekt och det finns... Ja, historier som jag inte vet om de är sanna, men att det fanns någon sån där porträtt av mig uppsatt som man kastade pil på, såna där saker, och det finns beskrivet i någon roman som kom för några år sedan som väl kanske är delvis påhittad men säkert speglar ändå någon sorts verklig attityd, så att det är ju riktigt, men det beror ju på att jag tog debatten med dem, så att det var ju naturligt för dem att hata mig. Sommaren 1991 går mot sitt slut och valet kommer allt närmare. Ny Demokrati har nu funnits i ett halvår och är på väg rakt in i riksdagen. Bengt Westerberg och Folkpartiet tappar väljare, precis som Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern. Men ändå är det bara Westerberg som öppet kritiserar Ny Demokratis inställning i flyktingfrågor. Det blev en stundtals ganska hetsig debatt mellan Wachtmeister och folkpartiledaren Bengt Westerberg, som svarade så här på om man anser att Ny Demokrati är ett främlingsfientligt eller rent av ett rasistiskt parti. Ja, jag tycker inte att jag i Wachtmeisters uttalanden har sett exempel på rasism. Däremot andre mannen på listan, Bovin, han är ju rasist. Vad är det som gör honom till rasist? Ja, till exempel hans sätt att uttala sig om negrer i Afrika, där han säger att det är en katastrof att våra biståndsinsatser har gjort att de överlever och inte äts upp av lejonen eller svälter ihjäl. Ja, det där är vulgärpropaganda. Jag tycker att Bouvin får tala för sig själv i det, för att vi är inte dugg rasistiska. Vi vill på allvar försöka se till att stoppa den här. Du får nog tro mig på det. Jag tror de flesta andra gör det i alla fall. Vi bara säger så här, att istället för att ge folk bidrag så ger de lån när de kommer hit. Det får istället de göra. För, ja, men inför det konsekvent. Men det är ju infört igenom. Jag vill bara säga det, vår modell är så att det verkligen är så, för att rasismen... Jo, men det är ju en modell ni har kommit på, ja, efter men att det är infört. Rasismen har uppstått genom det gamla systemet som du och andra har byggt upp. Vi kritiserar aldrig flyktingar i sig själv, vi kritiserar flyktingpolitiken. Och är det någon som säger att den har lyckats, så är man ju jävla med döv och blind. Alltså där tycker jag är en efterkonstruktion. Jag har ju haft debatter med Bert Karlsson i tv och så, så att det finns ju dokumenterat. Och det tycker jag är ganska tydligt ändå, att han hade då en väldigt kritisk linje. Han sa mycket konstigt. Jag kommer ihåg i något sammanhang när han var riktigt ilsken på mig, så sa han att han hoppades på att min dotter skulle HIV-smittas av en invandrare och såna där saker. Och sen fanns det som sagt var andra personer, och lockade ju till sig personer som kanske var mer uttalat främlingsfientliga än vad de var. John Bouvin från Halmstad var ett exempel, Vivian Franzén som efterträdde Ian Wachtmeister som partiledare sen var ett annat exempel. Och det var ju ingen tillfällighet att de här personerna som pratade ut om det, de sa säkert det man sa när man tog en öl och sådär och satt och pratade i samma olika sammanhang. Ian Wachtmeister och Bert Karlsson var nog tillräckligt smarta för att inte säga det lika tydligt som en del andra, men jag är helt övertygad om att detta fanns inom partiet. Och som sagt, då så sa även Wachtmeister och Bert Karlsson saker som visade vilka stämningarna och åsikterna var inom partiet. Alltså, vi försökte uttrycka oss så folk förstår, så vi sa så här: istället för att ta hit flyktingar, så kallade flyktingar, för det var de som kunde betala som kom hit också, så det var inte alls de som var värst i det, och det kostade oss 100 000 kronor om året, tycker jag är låg siffra. Så kunde man hjälpa 100 stycken på platsen. Ja, vart? Mitt in i kriget. Jag menar, vad skulle svenska pengar göra i Bosnien i den här tidpunkten? Dessutom var det inte bara de rika som kom hit. Det kan säkert vara sant från en del andra länder, men i det här fallet var det en ganska bred social grupp som kom till Sverige. Nej, så är det inte ett dugg fredsfientliga. Det tycker vi, det är ni som är. Ni gör inte ert bästa för att hjälpa så många som möjligt, det föreslår vi. Däremot är vi fientliga mot er invandringspolitik. Den tycker vi åt skogen. Och vi tycker hemspråksundervisning är fel. Ni ska lära dem som kommer hit svenska och alltihop sånt där. Vi har synpunkter på det, och vi tycker det är legitimt att ha synpunkter på det. Och det är inte en fråga som ska sopas under bordet. För det här talas om överallt. Det kommer det oss nu in, så det var då 90 000 människor om året. Och det var en stor betydelsefull grej som skedde i Sverige. Då skulle alla partier ha styrpunkter. Men de andra hade inga. De bara försökte mörka. Och vi frågade så här: vad kostar det här Sverige? Då fick vi alltid svaret: det är en budget som Invandrarverket hade. Så du? Det är ju rätt lögn. Västerberg, de här, de gav alla dem den sortens svar. Läget vid den här tidpunkten när vi hade våra debatter, det var ju som jag sa att vi hade ett krig som pågick ner i Jugoslavien. Och att då säga till de människorna som befann sig på flykt från det här kriget att nej, men vi har tillräckligt med problem i Sverige, vi har inte möjlighet att ta hit er. Det hade dels varit fullständigt orimligt, och dels var det inte sant. Vi hade inte sådana stora problem att vi inte kunde ta emot flyktingar i Sverige. Så att jag höll helt enkelt inte med dem på den punkten. God afton och välkomna till valvakan. 1990-talets första svenska val är avslutat. För en kvart sedan så stängde vallokalerna. Och nu så räknas det för fullt ute i landets över 6 000 valdistrikt. Vi var allihop på Frösundavik hotell där borta. Och där hade vi ett stort fyrverkeri, och fyrverkeriet, det var samma affär som de andra. Det var det att vinner vi så skjuter vi av det. Då får ni betalt för fyrverkeriet i alla fall, så får ni plocka hem om vi inte kommer in i riksdagen. Fyrverkerifirman alltså. Bert Karlsson är på väg i bil från Skara och får delresultat i telefon. Han är nervös och vågar inte tro på riksdagen förrän det är helt klart. Jag fick rapport just ut i rapporten, och då insåg jag nu att nu var det klart. Hur var det då? Ja, det var ju fantastiskt naturligtvis. För att det var ju nästan overkligt, måste jag säga. Även om man trodde att det var så här, så fick man inte det bekräftat förrän då. Det är ju så politikern brukar säga. Opinionsmätningen är inte värt någonting. Det var vanat och sådär. Och det är sant. Det blev ju några väldigt intensiva timmar där förstås, på väg upp, men sen också i Stockholm och så. Ja, det blev ju naturligtvis, för det var ju hela världen tyckte jag var fantastiskt, så var ju uppmärksammat överallt. Och Ny demokrati 6,7%, vilket ger 25 nya riksdagsmandat. Och fördelningen mellan blocken blir som följer: Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna får 171 mandat. Socialdemokrater och Vänsterpartiet får tillsammans 153 mandat. Och Ny demokrati får alltså 25 mandat och en vågmästarställning. Under galoscherna! Så satt. Nu kör vi igång igen. Öppna baren för helvete. Har vi ingen kvar? Så jag vet mycket väl. Vi drog på den där fyrverkeriet och vi hörde samtidigt som vi stod ut och det small i fyrverkeriet så hörde vi då hur Ingvar Carlsson hade lagt in sin avskedsansökan och nu blir det regeringsskifte och samtidigt så kom Säpo och skulle frakta oss till tv-studion och det var när vi kom in där som den här sällsynt omdömeslösa personen reste sig upp och gick. Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt? Vill du stanna kvar? Ja, jag vet inte om vår del var avslutad. Ja, du får gärna stanna kvar. Det kan bli ett spännande meningsutbyte. Nej, men jag tror att vi ska vänta med debatten. Jag tror att vi sparar dig här. Du kommer säkert att ha åtskilligt att säga. Kan jag gå? Du får gärna stanna kvar du också. Det var jag som var kvar. Hur är det, Ian Wachtmeister? Ja, men det är för att ni är så många. Ni kommer dra. Ja. Kan vi göra så här då? Hela och halva. Det var bra, för att jag förstod ju att det skulle vara jättebra för oss. Han respekterar ju inte demokratin. Ja, Ian Wachtmeister, fick ni det drömläge ni hoppades på? Ja, jag vet inte. Jag tror vi måste vänta till du får på den mikrofonen. Så att han demonstrerar när svenska folket just har valt. Då demonstrerar han mot väljarna att han accepterar inte vad de har valt. Hur kan man göra det, tänkte jag. Jag tänkte det spelar i våra händer bara. Alltså jag tyckte att jag kände det här partiet ganska väl. Jag visste vad det var för parti. Jag ville absolut inte ha något samröre med partiet. När de kom in i tv-studion där och vi satt i soffan och blivit intervjuade så insåg jag att de skulle komma och sätta sig hos oss och det skulle tas bilder på de här och de skulle säkert säga att de ville gärna samarbeta med regeringen och vara med oss där. För mig var det fullständigt otänkbart och jag vill inte delta i någon sån diskussion. Så för att undvika den här bilden att vi satt i soffan och gosade så reste jag och gick och så blev det en annan bild istället. Men den var ju helt oplanerad, den hade jag inte tänkt, utan jag tyckte väl att jag skulle hinna gå innan fotograferna knäppte. Jan och Bert menar att det här var jättebra för dem för det visade att en av de etablerade politikerna struntar i vad svenska folket tycker. Ja, men det gjorde jag ju inte. Jag var ju den enda som tog debatt med Jan Wachtmeister före valet och självklart så tog jag hänsyn till vad svenska folket tycker, men det var inte det var frågan om. Jag kunde sitta och diskutera med Lasse Werner eller andra politiska motståndare, så det var inte det handlade om. Utan det var att jag inte ville ha något samröre med dem. Så långt är det riktigt att det kunde jag inte. Men det hade ju ingenting med min respekt för svenska folket, utan det hade ju att göra med att vi hade helt olika ideologier. Jag vill inte sitta i samma regering som kommunisterna på den tiden heller, av precis samma skäl. Men du satt ändå kvar när Werner kom in? Ja, men vi satt på olika ställen och alla förstod att vi tillhörde olika politiska sidor. Men jag visste ju att det fanns en stor risk för att det här partiet skulle säga att de ville ha ett samarbete med de borgerliga partierna. Och man ska ju heller inte blunda för att det kan ha funnits en starkare vilja hos de andra borgerliga. Du sa ju själv att när du går tillbaka i arkiven så är det jag som bjuder motstånd så att säga, mot Nydemokrati och de andra har en öppnare attityd. Och det hade man ju inte kunnat utesluta att vi hade hamnat i någon sorts politisk diskussion eller gräl kring det här mellan de andra borgerliga partierna också i den här situationen. Och det vill jag naturligtvis också undvika i det läget. Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna bildar en borgerlig minoritetsregering. För att kunna genomföra sin politik måste de ha stöd av Nydemokrati som får vågmästarrollen. Men Ny Demokrati, som fått 25 mandat i riksdagen, är nya på det mesta, både som parti och i riksdagens salonger. Och inte ens de två grundarna är överens om vilken politik som ska föras i alla frågor. Och när Ny Demokrati nu nått en maktposition förändras förhållandet mellan greven och betjänten. Det förändrades första dagen, vill jag påstå. Jag ville ju ha kvar talmannen för att visa att även om inte jag tyckte han var världens bästa. Och i Petersson. Men av taktiska skäl, för att visa och markera inför borgerligheten att vi kommer inte att vara något jävla vänsterparti som ställer upp på vad som helst. Utan vi skulle vara ett fritt parti. Och det förstod inte Ian. Ian var ingen bra taktiker. Ian var inte lyhörd. Han var lyhörd för det han tyckte var bra. Så att det upptäckte jag ganska snabbt där. Och då så gjorde jag fel. Alltså jag tänkte det att nej, fan, vi ska inte börja bråka med Bildt de här första dagen. Bert var ju däremot inne på det, och där hade Bert rätt. Det skulle vi ha gjort. Vi skulle satt ner foten direkt och sagt att vi har kommit in här, all, från höger och vänster har sagt att det här är inget politiskt val. Vi har sett Thage G. in action. Vi tycker han sköter sitt arbete alldeles perfekt. Vi är företagare, vi skulle aldrig använda, ändra en fungerande organisation. Så jag kommer att rösta på honom. Det skulle vi gjort. Då hade det blivit ett herrans liv på en sån här gnällpetter som Westerberg då till exempel. Och sagt, jag ser det att det här går ju inte. Så här. Men han hade ju inte sprängt regeringen efter en dag. Ja. Jag tror inte det, eller efter två. Det var det allra första som hände i riksdagen. Hade vi gjort det, då hade vi haft en tuffare, bättre respekt ifrån dem när vi sen hjälpte dem i olika frågor. Så där det var vi olika saker. Det här är rätt tycker jag efteråt. En viktig del i Nydemokratis budskap var att minska den offentliga sektorn och inte minst politikerväldet. Minska antalet riksdagsledamöter var ett förslag. Misstron mot politiker som bara pratar och inte lyssnar och som roffar åt sig är stor. Det får inte vara så att en politiker står som en krokodil där, stor i käften och saknar öron. Och från början lever också Nydemokrati som man lär. Riksdagsmän, de andra, alltså det var väldigt mycket om det var då våra villkor. De skulle börja med att höja lönerna när vi kom in. Och vi stoppade det. Alltså det var efter talman, så efter en vecka, första talman så kom det där. Jo, då så skulle man, ja, vi ska göra en justering utav, det är ingen märkvärd, så vi ska bara justera riksdagsmännens arvoden. Justera, så då ska ni sänka dem? Vi ska gå till utsatt och dra svångremmen överallt. Nej, men alltså det är en höjning då på en, ja, nej, inte mycket, det är 7-8%. Nej, men för fan. Vad ett ögonblick, har ni tänkt att göra det? Ja, vadå, alla är överens och det här hade vi uppe i våras och det här är egentligen bara en formsak. Nej, det är det inte så. Det är ingen formsak. Så jag gick fram och sa det att det här är ju helt häpnadsväckande. Vi sitter här i riksdagen och det är kris i Sverige. Vi talar om att andra ska dra åt svångremmen. Vi måste ju föregå med gott exempel. Det får ni väl ändå hålla med om allihop. Vad ni än har sagt tidigare. Det här är ju bara går inte. Vi vann ju det. Då kommer Lars Werner till mig. Och så sa han, det var första han kallade mig för järnverksdirektör. Hör du din jävla järnverksdirektör? Du har redan kostat mig, vad var han räknat ut, 220 000 kronor. Han har räknat ut hur många år han hade kvar. Så man inte fick löna för höjning. Sånt gillar de inte. 1992 är Nydemokrati som mest populära. I en mätning får man över 12% av väljarstödet. Men de båda ledarfigurerna, Ian och Bert, har allt svårare att dra åt samma håll. Bert menar idag att Ian ville styra partiet för mycket mot det borgerliga hållet. Han ville bli accepterad i näringslivet framförallt, i och med att Tom, hans bror, hade lyckats väldigt bra. Och ja, han hade blivit utstängd av Artén. Vilket han inte hycklade med, alltså. Det gjorde han, alla pratade om det. Men jag tror det satt en tagg i honom där. Att han skulle missa han visa dem. Att det var honom de fick lyssna på, inte tvärtom. Men det säger han ju aldrig när jag är med. För det vet han inte vad så. Det är ju, var ju precis tvärtom. Det tryck jag fick som var brutalt. Alltså typ det kom folk till mitt rum och sa att nu måste du sluta med det här. Vi tycker inte om det. Vi, det var näringslivet. För du håller på att förstöra borgarnas chans att komma in i politiken. Du måste sluta. Det var stenhårt. De talade om att det här kommer att gå ut över din familj. Dina bröder kommer få besvär. Du kommer att få svårt att göra en karriär inom industrin. Alltså den sortens tongång. Det var ifrån arbetsgivarföreningen och näringslivet. Så jag menar, det var så, det där på sig är så fel som det någonsin kan bli. Var tredje nydemokratisk riksdagskandidat har misskött sina skulder. Jo, men man har räknat in parkeringsböter och liknande, så jag tycker inte det är så speciellt allvarligt. Men det var ofta värre än felparkeringar. I boken Kannibalerna ger den före detta kanslichefen Jan Holk Bergman sin syn på partiets problem. I Malmö väljs en person in som senare döms för grov förskingring och grovt bedrägeri. I Lund försvinner ordföranden med lokala partikassan och polisanmäls av föreningen. I Svedala åtalas en fullmäktige ledamot för bedrägeri. Regniga dagar hade han satt i system att notera bilnummer och sedan skicka falska räkningar på kemtvätt av sina påstått nedstängda kläder till bilägarna. I Klippan försökte en nydemokrat genom hot tvinga till sig en fullmäktigeplats, och i en stad i Norrland valdes en ordförande som hade eget tryckeri ett tryckeri där han tillverkade hundratals miljoner i falsk utländsk valuta. I en kommun i Blekinge valdes en ordförande som varit aktiv i högerpartiet Framstegspartiet. Det här var naturligt, menar Holk Bergman, att Nydemokrati infiltrerades av högerpartier. Just den här ordföranden blev dock inte långvarig. Ett bankrån där han fanns vara en av de tre förövarna satte stopp för den politiska karriären. Det där tillhör ju det förtal då som man vill göra. Därför att resonemanget, för det första har jag inte en aning om det du säger rätt. Men då, låt oss låtsas att det är rätt. Då kan jag berätta det, att det finns ju precis samma i alla val i alla partier. Det här sättet exemplifierar vi och säger att de hade en där. Jag kan säga det, om du tittar på vad det är för ökar som sitter i riksdagen, så kan du undra hur hälften av dem är huvudet att ha kommit dit. Förvisso finns det brottslingar i alla partier. Men jag tror inte heller att Ian skulle förneka att det blir problem om du säger hallå, nu ska vi starta parti på 100 dagar. Vilka vill vara med? Kom och anmäl er. Det här är ett parti där vi ska utmana etablissemanget. Det är klart att ett sånt parti drar till sig knäppjökar som flugor dras till en sockerbit. Journalisten och forskaren Björn Häger. 1991 bevakade han Ny Demokrati för Ekoredaktionens räkning. Idag skriver han på en doktorsavhandling om mediernas sätt att bevaka Ny Demokrati och Sverigedemokraterna. Ian Wachtmeister, som ju inte hade någon direkt politisk erfarenhet förut, han tyckte att det här partiet kan man väl driva som ett företag. Vi tillgår att man kan ge dem sparken som inte tycker som chefen. Och det fanns ju några i partiet som inte tyckte att man kunde göra så. Det var nog så att jag tror att Nydemokrati under någon period slog svensk rekord i uteslutningar. Och det var mycket konflikter i det här partiet. Och det är klart att lokalt så kunde ju liksom vem som helst som skrev sitt namn på en valsedel komma in. Att det är klart att det blev en överrepresentation av konstiga människor. Vad de gjorde ute i kommunerna, det hade vi inte koll på. Det har vi aldrig sagt att vi hade. Men jag vill säga i riksdagen, jag tycker vi hade bästa riksdagsgruppen utan jämförelse. Jaha, men då hittar de några stolpskott. Och då börjar jag skjuta på dem och säga, nej men de är så. Jag säger att vi hade 2 stolpskott på 25 man. Jag menar, vadå? Riksdagen över, de har 50% stolpskott. Ja, det var ju en salig blandning. Det går ju aldrig att starta ett parti på det sättet. Du har ju inte möjlighet att kolla upp dem. Det var många duktiga. Vi hade 2 överläkare till exempel, men de knäckte Ian. De var ju för duktiga helt enkelt. Så Ian knäckte dem ju ganska snabbt, så de slutade ju. Vi hade en kommissarie som var köpt av juggemaffian. Han hade varit på att uträtta med juggarnas affärer. Vi hade mängder av sådana. En av de största stora byggherren i Göteborg som finansierade mycket av det. Det var ju också en som åkte dit sen efteråt. Det blir ju så. Alltså de kommer in i partiet av olika skäl. En del hade inte lyckats i sina partier. Såg sin chans här att hoppa över. Sen fanns det många bra som verkligen ville göra någonting. Många kritiserade Bo Weng till exempel. Han var en av de mest ärliga. Sen att han uttryckte sig jävligt korkat ibland. Alltså. Så det är en annan sak. Men han var en ärlig kille som verkligen ville få en förändring. Och till skillnad från flera andra som bara var ute till maktposition. Redan i den berömda tv-soffan 1991, där Bengt Westerberg lämnade Ian och Bert, hade den blivande statsministern Carl Bildt uttalat en farhåga om Nydemokratis utveckling. Och vi har ju tittat lite på erfarenheterna, inte bara lite utan ganska noggrant på erfarenheterna från Danmark och Norge, där man varit i motsvarande situationer med verklighetens folk, som de har utnämnt sig till, som har marscherat in. Och det har låtit väldigt bra ett tag. Men sen har de ofta fallit sönder i sina beståndsdelar och de har börjat rösta på egenartade sätt. Och vi har fått just den här situationen som jag började innan det började bli så mycket folk här i studion. Nämligen att socialdemokrater och de här finner varandra i någon slags koalition som blir en antikoalition i ett besvärligt läge. Och det är det som är det bekymmersamma i läget. Nu var det precis det som hände Ny Demokrati. Några gillade Ians sätt att leda partiet närmare den blå regeringsmakten. Andra funderade på nästa val och om det inte var dags att söka stöd vänsterut istället. Många som tidigare kritiserat politikers maktfullkomlighet försökte nu på alla sätt hålla sig kvar i toppen av Ny Demokrati. Motståndskraften hos en vanlig, sund, stark, duktig svensk i det politiska systemet är max 2 år. Sen är de uppkäkade av systemet. Det var vad jag såg. Och det är ett mäktigt system. Det märker de sitter på allting och kan besluta om vad som helst. Ska du vara med eller ska du inte? Och sen så börjar du gilla det där med riksdagen. Du börjar gilla den status det ger kanske. I vissa fall tyckte de kanske att de tjänade rätt hyggligt med pengar. Precis. De höll på att bli riksdagsmän. Så sommar 92 kommer. Partiet har 12% i opinionsmätningen. De är som störst sommar 92. Det som händer då är att Sverige tar på ett bräde emot massor av bosniska flyktingar. 40 000 bosniska flyktingar tror jag hamnar i flyktingförläggningar runt om i Sverige. Det skapar massor av friktion, mångkulturell friktion eller man ska säga, ute i landet samtidigt som Sverige är på väg in i en akut ekonomisk kris. Och de här två sakerna samverkar. Motstånd mot invandring och ekonomisk kris. Och det fångar Ny Demokrati upp. Den opinionsvinden fångar de upp 92. Och börjar då aktivt på sina sommarturnémöten retoriskt argumentera mot invandringen. Och då händer saker. Då harklar sig liksom det politiska och det mediala etablissemanget och säger nu är inte det här roligt längre. Och då, där kan man tydligt se, man lägger alla tidningsklipp på en lång rad, att det här förändras attityden till Ny Demokrati i princip över en natt. Och sen får de en helt annan mediebevakning. I sommar har vi fått en ny ton i flyktingdebatten i Sverige. Nu handlar det inte bara om flyktingkvoter eller hemspråksundervisning. Ny Demokrati deklarerar öppet att man inte tror på det mångkulturella samhället. Och den här nya tonen representeras av Vivian Franzén, partiets andre vice ordförande, som till och med polisanmälts för hets mot folkgrupp efter sina tal om muslimer. Sifos undersökningar visar att invandringen oroar svenskarna mycket och att oron ökar. SVT-programmet Striptease granskar Ny Demokratis nya röst Vivian Franzén. Hade vi pengar, hade vi arbete, då kunde vi vara generösa. Men vi har faktiskt inte råd till det. Jag känner ju Franzén, jag vet att hon är en schysst tjej. Och det minsta hon är rasist. Men däremot så uttryckte hon sig lite fel. Men där vill jag nog påstå att jag får Ian ta ett stort ansvar. Så han lät henne säga de här sakerna och jag tror att han ville att hon skulle säga dem också. Så att jag tror inte det var hennes fel bara. Jag sa till tidigt om det där. För jag följde inte med på turnén bara av det skälet också. Jag sa att det här kommer gå till helvete med den här diskussionen. Idag fick jag ett meddelande uppifrån Norrland. Det var ett reportage i en norrländsk tidning. Där en 32-årig muslim hade knivdödat sin lilla 9-åriga son för Allah talade om för honom att han skulle göra det. Först stack han en kniv i låret på lilla pojken som var 9 år, så kniven gick av. Pojken bad på sina bara knän, snälla pappa låt bli. Då springer han upp och hämtar en ännu större kniv, sätter sig på honom och sen efter en ritual dödar den stackars lilla pojken. Är det det vi vill ha, frågar jag mig. Vad är syftet med att berätta om en muslimsk man som uppenbarligen var... Han var psykiskt sjuk och har fått psykiskt sluten psykiatrisk vård idag, ja. Vad är syftet? Jag talade i samband med det också, att man ser, vissa religioner ser ju lite annorlunda. Jag talar ju inte om att alla muslimer är såna. Det här var ju alltså en extrem. Men vi ska också ha klart för oss att många religioner är inte lika jämlik som våran och övriga Europa. Du menar att det säger något om islam och om muslimer, alltså, att den här mannen har dödat sin son? Ytterligheter, eller hur? Och ibland får man ju faktiskt ta till liknelser på sätt och vis för att... Men du säger inget om kristna, svenska kvinnor som dödar sina barn. Det finns fler exempel. Ja, det finns... Säger det något om... protestantismen, om nej, den svenska statskyrkan? Nej, det gör den inte. Men varför säger då historien om den muslimske mannen något om islam? Därför att det var en form av ritualmord. Alltså den... Men tycker du man vädjar till folks förnuft, folks sunda förnuft, när man berättar anekdoter om muslimer som dödar sina barn? Eller ja. Vädjar man till rädsla? Nej. Svenska folket är ett intelligent folk. Undervärdera inte dem. Det gör ni journalister väldigt ofta. Du menar att de vet att det har ingenting med hans religion att göra, att han dödade sitt barn. Så därför kan du berätta det. Det är jag övertygad om att de vet. Att det har med hans religion att göra? Det behöver inte ha med hans religion. Men du sa just det. Nej, vi sa ju det tidigare. Att det är sådana här hemska mord begår svenskar, andra kulturer, säkerligen. Men de slipper vara med i Nydemokratis tal. Ja, det är svårt att ta upp allting. Det är det faktiskt. Mm. Jag lovar att de flesta i Sverige skulle nog tycka som Vivian Franzén, faktiskt. Hur menar du då? Ja, vid köksbordet så tror jag att många pratar så. Att? Ja, som hon gjorde, uttryckte sig. Att man tar för mycket hänsyn till muslimerna och så vidare. Det tror jag många svenskar ska ställa upp på, men utan sig vågar man inte. Man har helt andra diskussioner hemma. Men det hon säger om att vi snart får vända oss mot Mekka, alltså, det tror jag inte de flesta tycker vi är matborna. Jo, jag tror det faktiskt. Allt för många gör det. Men alltså, det här med religionen är ju så svår. För jag menar, en vanlig, normal muslim är ju inga problem. Jag har ju vänner som är muslimer. Så jag skojar ju med han jämt att han måste äta fläskkött och så vidare. Inga problem överhuvudtaget. Alltså, de är normala, men så finns det de extremisterna. Det är de som är farliga, som använder religionen i sina egna syften. Till och med Saddam gjorde det. Alla har gjort det. Hitler hittar judarna. Alltså, hela tiden så hittar de alltid någon som de ska slå på. Och det är hemskt det där, för att de har inget med religion att göra egentligen, de här som använder religionen. I religionens namn får du göra vad som helst i stort sett. Och det är ju en liten grupp som styr över de här. Men kan man inte säga att det var precis det Vivian Franzén gjorde med sitt uttalande? Jo, jag tycker det var helt fel. Det var ju därför jag inte ställde upp heller. Men jag vill nog påstå att hon var inte själv om det uttalet, utan även jag var med, för jag sa till tidigt. Jag hoppade av den turnén faktiskt. Men 1993 får Vivian Franzén allt större plats på Nydemokratis scen. Ja, det var första gången ni hörde Vivian Franzén, men det var nog inte den sista. Samtidigt skapar Bert Karlsson nya rubriker. Och kanske tog han verkligen avstånd från Franzéns åsikter 1993. Men samma sommar skriver han skivkontrakt med den kontroversiella gruppen Ultima Thule. Nydemokratis invandrarpolitik fortsätter att väcka våldsamma reaktioner. Och nu så får inte Bert Karlsson längre spela fotboll tillsammans med de andra kändisarna i det ideella tv-laget. Anledningen är hans senaste skivfynd Ultima Thule, en rockgrupp som länge varit populär bland svenska nynazister och skinheads. Jag skadades enormt på den här diskussionen som var med rasismen. Bengt Bedrup går ut och slänger ut mig i tv-laget. Som egentligen ville skydda sina egna svarta affärer i tv-laget. Och det börjar ju egentligen med Ultima Thule som jag hade med ett skivbolag. Som jag hade då rekommenderats av Karlberg på Fyshuset. Som var Socialdemokraternas starka man just i de här frågorna. Ni tär på vår jord. Ni tär på skaldens ord. Ni tär på vår kropp, Svea rikes härd. Ni tär, känn bettet i vårt svärd. Ultima Thule, så långt ifrån Carola man kan komma. Ändå är gruppen Bert Karlssons nya fynd. Nu ska han satsa stora pengar på dem och deras musik som de själva kallar för nationalromantisk vikingarock. Andra menar att Bert Karlssons nya skyddslingar är högerextremister. Sen han skrev kontrakt med den här gruppen Ultima Thule, så passerade han en gräns för mig som jag inte kan ställa upp på längre. För då representerar han någonting för mig som är helt förkastligt, som inte jag ställer upp på. Som vad då? Nej, ja. Den gruppen står ju för högerextremism. Deras sånger är extremt nationalistiska och det är inte jag. Och jag tycker att Bert kommer att distribuera deras skivor och då blir han en av de största distributörerna i det här landet av fascistisk propaganda. Jag har bestämt mig för att jag kan inte vara med och spela tillsammans med Bert Karlsson längre, det går inte. Du kan tolka Ultima Thules text på olika sätt. De som vill tolka på rasistiskt kan göra det. Och då, man måste väl vara kanske ärlig efteråt nu och erkänna att de ville väl vara mitt emellan. Tog inte ställning egentligen, men de ville bli tolkade på olika sätt för att få diskussionen. Och de var ju grymt stora. Jag tror vi hade 4 skivor på topplistan, 10:e plats. Och bättre. Så att just Ultima Thule blev väl det som gjorde den här diskussionen negativ för mitt skivbolag. Det var ju flera artister som gick ut och ville bojkotta EMI som jag distribuerade på den tiden. Det är så typiskt artister, de sätter sig inte in i någonting. Alltså de är ju rätt korkade, många av dem. De låtsas vara insatta, men det var inte det. Men deras texter är ju bara att man ska vara stolt över sitt land. Inte det positivt? Jag menar, invandrarna är ju stolta över sina länder. Ja, Det är klart man ska vara stolt över sitt land och det kan man sjunga om. Men man kan sjunga om det på olika sätt. Ulf Lundell sjunger om det på ett sätt till exempel. Öppna landskap, över Tåby gör det på ett sätt. Va? Jag föredrar det sättet. Till Aktuellt säger en gruppmedlem att Ultima Thule tar avstånd från nazism. Bandet har däremot inget emot skinheads i publiken. Många talar idag om att främlingsfientligheten och rasismen behöver någon slags frontfigurer eller ledare för att bli accepterad. Tror du att du har blivit en sån person? Ja, då är de helt ute och snackar strunt, det kan jag säga. Men är det inte så att man kan bli en sån person även om man kanske inte syftar till det själv? Nej, men varför vi har den främlingsfientliga? Om vi nu har den, jag tror inte det är speciellt mycket. Jag tror mer hatet emot politikerna, vill jag påstå. Som ung var Vivian Franzén sångerska. Idag driver hon egen skönhetssalong med ett par anställda. Hon talar ofta om småföretagen. Hon vill också ha en rejäl vårdnadsersättning. Men framförallt talar hon om rädslan för det mångkulturella. Ja, det mångkulturella samhället, precis som jag säger i mina anförande, det är ju vad vi får in idag från forna Jugoslavien. Jag menar, titta där, titta i Libanon, titta vad som händer utöver i världen. För mig skrämmer, vi har ju problem på flyktinganläggningar idag. Där de här motsättningarna, där folk fightas och det är uppenbarligen jättestora problem. Och ni säger inte vi ska försöka få de människorna att samsas. Men hur ska de kunna samsas i ett främmande land när de inte har kunnat samsas i sitt eget land? Du tror det är omöjligt? Ja, det tror jag. Man ska inte ens försöka. Jag tror inte på det. Jag gör inte det. Det är liksom så tydlig främlingsfientlighet har, inte vad jag vet, kommit från någon ledande företrädare från ett etablerat riksdagsparti någonsin. Så där har vi ett tydligt främlingsfientligt parti. Som alltså blev främlingsfientligt under mandatperiodens gång. Och heller inte skämdes för att stå och säga de här sakerna på torgmöten och sånt. Så tittar man på det och på vad de faktiskt säger så är Nydemokraterna som satt, eller den Nydemokratis politik i riksdagen på slutet är förmodligen mera främlingsfientlig än vad Sverigedemokraternas offentliga retorik är idag. I oktober 1993 har Ny Demokratis stöd sjunkit till 4,4% och med mindre än ett år kvar till val är partiet nära att åka ur riksdagen. Nya utspel i massmedia verkar snarare påskynda väljarflykten än stoppa den. Statligt kontrollerade bordeller, Ny Demokratis senaste utspel. Ny Demokrati vill enligt förslaget att prostituerade ska registreras av myndigheterna så att det blir möjligt att göra medicinska kontroller. Genom förslaget hoppas man främst kunna stoppa prostituerade från Afrika som man hävdar är de värsta smittspridarna. Ja, jag tror att om det är statligt eller vad det än är så tror jag att man kan ha det på det sätt som vi har idag. Alla i riksdagen vet ju att de prostituerade går ut på gatorna och sprider AIDS idag. Och då stack ju ett par i vårt parti ur riksdagsgruppen och sa att men statliga bordeller det har vi aldrig talat om så nu går vi över till Moderaterna. Ny Demokrati splittras allt oftare internt. Många inom partiet är missnöjda med Vivian Franzéns uttalanden som ändå har stöd från Ian. Den allt mer pressade partiledaren chockar plötsligt väljare, partikamrater, politiska motståndare och framförallt SVTs KG Bergström. Bertil, jag hade ju aldrig sagt att vi skulle köra ett parti som skulle finnas i 100 år. Vi hade sagt att vi skulle köra ett parti, gå in och röra om och se till att det blir ordning med grejerna. Det var ingen långtidsprojekt för oss va, när vi började. Så jag tänkte, och så var det mycket snack för oss, så tänkte jag, okej, måste få slut på det här på något sätt. Så att jag ringde faktiskt upp KG på tv och sa att jag har ett uttal som då kanske skulle vara road av, alltså, men jag tycker det är viktigt, jag vill få ut det och så vidare. Ja, han satt ju och vi skulle testa och han försökte, jag ringde ju runt och förstås ta reda på vad det var i förväg. Det var ju lite dumt, så att han bara frågade och folk i min organisation att nej, det vet inte vad det är, vadå? Ska vi ha igen? Ja. Rapport avslöjar Ian Wachtmeister avgår som partiledare och lämnar riksdagen. Jag har bestämt mig egentligen för två saker. Det ena är att inte ställa upp i valet i höst och det andra är att inte heller ställa upp som partiordförande vid stämman i april för Ny Demokrati. Varför hoppar du av? Ja, jag har givetvis tänkt mycket på det här som du förstår och skälet är egentligen det att jag tycker att Ny Demokrati har åstadkommit fantastiskt mycket faktiskt. Vi har påverkat opinioner, vi har pressat regeringen utan att skrämma ihjäl Sverige. Vi har tagit vårt ansvar. Vi har fått in nya attityder i samhället. Och det borde ju då vara en stor triumf. Men tydligen är det inte det. Därför att nu verkar det som om inom Ny Demokrati så tycker man ska inte köra på det viset. Man ska mer ta hänsyn till hur det låter inför ett val. Och att man är på väg lite grann mot det som vi har för mycket av, nämligen röstmaximerande partier. Man ska inte ge folk den tuffa sanningen, tala om att budgetunderskottet är så stort så att det är närmast löjligt att tro att ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen kan ligga kvar på 80%. Utan istället ska man säga rösta på oss så kanske de blir 90%. Jag tycker det håller inte. Är det kritik från Bert till exempel, Bert Karlsson som har fått det? Jo, det är klart. Bert är ju på det där tåget också. Men jag tycker det är inte bara Bert, utan det finns flera i partiet. Det finns de här vindarna. Och då tycker jag att det gäller mig precis som alla partiledare. Att kan man inte leda partiet, det vill säga ledare på det sätt man själv tycker riktigt, då ska man avgå. Bert Karlsson nås av beskedet i pågående rapportsändning. Ska vi spännande höra vad Bert Karlsson har att säga? Ja, oerhört. Ja, frågan är väl om inte han är med oss och om han hör oss nu kanske rent av. Är det så? Ja, jag har hört vissa bitar bara. Ja, vad tycker du om det här, Bert? Kom det sensationellt för dig? Jo, mycket. Ja. Och vad känner du så här rent spontant då? Ja, jag tycker det är tråkigt om Ian ger upp, självklart. Det är väl ingen lätt att den sitt som vi har haft. Och, det är ju mycket riktigt som man säger att det fordras tuffa besparingar. Och, just nu så verkar det som inte någon vill göra besparingarna mer än på de sämst ställda. Och det är jobbigt naturligtvis att bära det. Och trots det så kanske inte folk alltid uppfattar att vi är på deras sida. Ni går vidare och sannolikt kanske med dig som partiledare. Känner du någon skuld till vad som nu har skett? Nej, var skulle den ligga i så fall? Ja, frågan är ställd till dig. Nej, men vi har en diskussion i partiet naturligtvis. Och det måste vi ha om olika frågor. Och det var ganska normalt. Att det går så här? Nej, inte så här, men att man har diskussion i olika frågor, det är ju självklart. Efteråt menar Bert att beskedet i sig inte var så överraskande. Han slutade inte, han blev avsatt. Under förnedrande omständigheter, måste jag säga. Där var ju många väldigt elaka mot honom. Men han var stark. Han visade vilket, att han var en stor ledare egentligen. Han lyssnade på dem. Fast de satt och ropade på mötena. Det var hemskt egentligen alltså. De var så hatiska till honom. Skälet till missnöjet, menar Bert, var Ians sätt att driva partiet. Nej, Ian tryckte ner sådana som inte tyckte som han. Mig kunde han aldrig trycka ner för att jag var alldeles för stark för honom. Men det fanns också de som menade att Ian Wachtmeister svek Ny Demokrati när partiet behövde honom som mest. Ja, men det är ju nonsens. Därför att är det någon som har jobbat för det partiet så är det ju jag. Nej, jag tycker fortfarande jag gjorde precis rätt. Det är sådana här förenklade resonemangsvikar. Du har en person som jobbar ihjäl sig för det. Så säger han, jag kanske inte orkar ett år tills du svikar. Det var ju lite intressant. Om man slår på Rapport på kvällen och så Ian Wachtmeister avgår, kommer som en blixt från klar himmel. Och det gjorde det för alla. Vi hör journalisten Björn Häger. Där hoppar han av partiet och lämnar partiet i ett allas krig mot alla. När Ian Wachtmeister avgår i februari 1994 är det mindre än 7 månader kvar till val. Partiet är skakat av inre stridigheter och nu saknar man dessutom partiledare. Där kollapsar partiet fullständigt i strider mellan olika falanger. Och det hålls liksom en stämma ena veckan som den ena falangen tycker väljer rätt ordförande. Och sen hålls det en annan stämma den andra veckan som väljer en annan ordförande. Och det är ingen som riktigt vet vem som har rätten att hämta ut partiets pengar på banken eller har rätt till portkoderna på kansliet. Och det är en strid som medierna skildrade för att det är en fantastiskt skådespel att se hur ett parti eldar upp sig själv inför mediernas obarmhärtiga strålkastarljus. Så. Men det gjorde ju att det här partiet som kom in i riksdagen på 100 dagar tog sig därifrån på mindre tid än det. Visste du att det var början på slutet för Ny Demokrati att du avgick? Ja, det förstod jag att det skulle bli svårt. Va? För att jag förstod att Bert skulle inte köra längre. Och, jag såg de här tendenserna. Det enda var som jag tyckte var synd, det var då att jo, man skulle bita sig kvar, och då blev det faktiskt det här avgångsvederlaget som är en väldig massa miljoner som du får, som blev drivkraft då. Och om du ger folk pengar och ingenting att göra och sätter in dem i ett kontor, och så tar de ju livet av varandra. Efter Ian Wachtmeisters avhopp börjar en febril jakt på en ny partiledare för Ny demokrati. Idag fortsatte sönderfallet i Ny demokrati när advokat Pelle Svensson lanserades som ordförande. Den före detta brottaren och kändisadvokaten Pelle Svensson kontaktades av tre nydemokrater, däribland Bert Karlsson. Man ville nu ersätta Ian med ett annat riksbekant ansikte. Att det här var en uppgift för nydemokratis valberedning brydde man sig inte om. Är det här ett tecken på att partiet är lite i kris, att man börjar leta efter kändisar utanför riksdagen, utanför partiet till och med? Men en person som man frågar, han måste ju dela partiets åsikter, så det är väl känt. Jag är inte säker på att det är partiet som letar efter de här namnen och de här kändisarna. Ja, det är dina riksdagskollegor som har börjat kontakta honom till exempel. Ja, det måste vara ett missförstånd från deras sida i sådana fall. Vi har ju en valberedning som har fått partistämmans förtroende och plockat fram kandidater till partistyrelsen. Det är tre riksdagsledamöter som nu kontaktat Pelle Svensson. Bert Karlsson, Peter Kling och Kenneth Attefors. Vi måste smida medan järnet är varmt. Och vad får dig att tro att Pelle Svensson är nydemokrat och att han skulle passa? Han har sagt att han sympatiserar med oss. Nu blev det varken Pelle Svensson eller ekonomen Carl Hamilton som var nästa kända namn att föreslås, som valdes. I april får istället Ny demokrati en kvinnlig partiledare, Harriet Colliander. Hon trodde jag ju, jag stötte henne i början. Men hur hon trodde att hon skulle klara det sveket, det förstår inte jag. Och det visar ju att hon då förmodligen förstod att hon inte skulle klara det på lång sikt. Alltså det är så ofattbart för mig. När vi hade den största krisen i Sverige så började man hitta på någonting som inte skulle ge någonting, ett vårdnadsbidrag. Som var en katastrof från början till slut. Vårdnadsbidraget blir den slutgiltiga spiken i kistan för Ny demokrati. Den borgerliga regeringen vill införa ett bidrag riktat till alla barnfamiljer. 2000 kronor per barn som är mellan 1 och 3 år. Socialdemokraterna och vänstern är emot. Ny demokratis röster blir avgörande. Bert har fått med sig partiledare Harriet Colliander och tillräckligt många andra riksdagsledamöter för att fälla regeringens förslag. Vi hade ju röstat om det. Alla var med. Barnen ändrades på natten. I sista sekunden ändrar sig Harriet Colliander och får med sig så många nydemokrater att vårdnadsbidraget går igenom. Tvärt emot vad Ny demokrati själva lovat. God kväll. Med 160 röster mot 146 och 5 nedlagda sa alltså riksdagen idag ja till att införa ett vårdnadsbidrag till landets småbarnsföräldrar. Och det är ett beslut som kom efter en veckas politiskt tumult, försiktigt uttryckt, och som i slutänden ledde till politiskt haveri för Ny demokrati som parti. De röstade helt olika i riksdagen idag, Ian Wachtmeister och Harriet Colliander. Hon för regeringen, han la ner, medan Bert Karlsson och hans meningsfränder röstade emot. Efter omröstningen var splittringen ett faktum. Harriet Colliander-gruppen stödde regeringen med 7 röster. Här har vi alltså Janiter, Bertianer och Harrieter. Ja, det är roligt det. Janiter, Bertianer och Harrieter kallas alltså de tre falangerna. Men en månad senare är det istället Vivian Fransén som tar makten. Harriet Colliander avtackas efter 8 veckor som partiledare. Vivian Fransén träder till. Så ser det ut. Men de fortsätter att slåss om makten. Harriet Colliander anser sig själv fortfarande vara Nydemokratis partiledare, trots att stämman avvisat henne. Fransén får sedan förtroendet att leda partiet under valet, men Nydemokrati är chanslöst. Man tappar 300 000 av de 368 000 som röstat på partiet 3 år tidigare. 6,7% blir 1,2 och riksdagssagan är slut. Men pengar från partistödet finns kvar, och här slåss många om miljonerna. Samma parti som byggdes upp av en avsky mot etablissemangets rofferi består nu bara av spillror som själva försöker roffa åt sig. När de drog in i riksdagen hösten 1991 hade de lovat väljarna att försöka få bort statsstödet till det de kallade den politiska klassen. Partistöd, pressstöd, organisationsstöd, politikerpensioner och liknande. Vi vet hur det gick. Väljarna gav Ny demokrati sparken. Sen juni har de inte suttit i riksdagen. Men det hindrar dem inte från att ta emot partistöd på uppåt 20 miljoner kronor tre år framåt. Och det hindrade inte de före detta riksdagsmännen från att under juli till och med oktober i år ta emot 32 370 kronor i månaden. Sammanlagt 129 480 per ledamot. Och partiledaren själv, Vivian Fransén, som bara då och då ryckte in som ersättare i riksdagen, hon drog sig inte för att kvittera ut sammanlagt 129 480 kronor. Men vi profiterar ju inte på sedvanlig a-kassa på det här sättet. Men ni profiterar på skattebetalarna? Ja, det kan man säga. Det gör ju alla egentligen som har barnbidrag och bostadsbidrag och räntebidrag och allting. Jag menar, så ja, är men det skillnaden är att de har ju inte fört en politisk kamp mot sånt. Nej, det är riktigt. 1973 grundades det norska Fremskrittspartiet som en protest mot etablissemang och politikermakt. Carl I. Hagen ledde det populistiska partiet under 28 år och ökade stadigt partiets väljarstöd. I stortingsvalet 2009 fick Fremskrittspartiet 22,9% och blev näst största parti i Norge. Ett år före det norska missnöjespartiets födelse hände samma sak i Danmark när Mogens Glistrup startade Fremskrittspartiet 1972. Glistrup hade blivit rikskändis när han i tv berättat att han inte betalat skatt på flera år. Att minska skattetrycket blev också Fremskrittspartiets stora fråga och man tog sig direkt in i danska folketinget. Men när Glistrup åtalades och fängslades för skattebrott förlorade partiet i slagkraft. Men man fostrade Pia Kjærsgaard som 1995 ledde en utbrytning och bildade Dansk Folkeparti. Av motståndare beskrivs Dansk Folkeparti som populistiskt och invandrarfientligt. Senaste valet 2007 blev Dansk Folkeparti tredje största parti med 13,7% av väljarna. I Sverige har vi, tvärt emot våra nordiska grannar, inget populistiskt invandrarfientligt parti i riksdagen. Vi hör journalisten Björn Häger. Ja, det är ju Nydemokratis förtjänst. Hade de inte eldat upp sig själv så spektakulärt, hade de lyckats vara mera sams, hade de inte varit så hårdfört främlingsfientliga och varit mera populistiska och så va, så tror jag kanske att de hade varit kvar längre. Kanske till och med idag. Vad är det då Ny Demokrati lämnat för avtryck i svensk politik? Att de lämnar efter sig ett dåligt samvete hos medierna, tror jag, hos journalisterna. Över att ha lyft in det här partiet så okritiskt i riksdagen som man gjorde. Och det har då påverkat bevakningen av andra liknande uppstickarpartier efter Ny Demokratis kollaps, det tror jag. Och det får man se som en förklaring till att medierna så aktivt undviker att ge uppmärksamhet till exempel nu till Sverigedemokraterna. Bengt Westerberg avgick som partiledare för Folkpartiet efter valet 1994. Partiet hade då tappat från 9,1 till 7,2%. Westerberg menar att Ny Demokrati gått tämligen spårlöst förbi den svenska politiska historien. Det var väl intressant i och för sig att se att det här kan hända så att säga. Många trodde att den här 4%-spärren nästan skulle förhindra att det här kunde hända överhuvudtaget i svensk politik. Men det kan vi se att det kan hända. Och dyker upp en sån här person som en karismatisk person som Ian Wachtmeister Bert Karlsson och hittar ett koncept så kan sånt här hända mycket väl igen. Det tror jag. Och det var det de visade. Men däremot i sak så kan jag inte säga att det egentligen är någonting i politiken som man kan se som spår av Ny Demokrati. Även om de säkert själva gärna vill se sånt. Björn Häger håller inte med. I sin forskning där han jämför massmedias behandling av Ny Demokrati och Sverigedemokraterna menar Häger också att man kan se en förändring i den svenska politiken nu jämfört med för 15 år sedan. De etablerade partierna har en mindre generös invandringspolitik idag. Och det kan vara ett arv från Ny Demokrati att man vill täppa, man vill driva en politik. Det finns en opinion i samhället som tycker att vi tar emot för mycket invandrare och man stillar den lite grann genom att driva en hårdare invandringspolitik. Och det gör att det inte blir så mycket legitima frågor kvar för ett främlingsfientligt parti att driva. Och det har funnits, tror jag också, bland de etablerade partierna förut en slags oskriven regel att inte fiska i de här vattnen. För det är farligt att fiska i de här vattnen, att gå ut på torgmöten och försöka fånga väljare från de som är invandringsfientliga, för det kan leda till uppvigling till våldsamheter och sånt. Va? Och det här kan man nu se att det ibland förekommer även från de etablerade partierna, att man pratar om hårdare tag mot invandrare, språktest för invandrare och sånt där. Och där bryter man någon slags oskrivet tabu. Att man har liksom, nej, vi ska inte fiska i de grumliga vattnen. Men då gör de etablerade partierna det. Och då blir det så att om Sverigedemokraterna ska skilja ut sig, då måste de till exempel driva en invandringspolitik som är så hård och så tydligt intolerant att det är tydligt också att det finns en främlingsfientlig grund. Trots det, eller just tack vare sin invandringskritiska hållning, är Sverigedemokraterna på väg in i riksdagen. I alla fall tror Björn Häger det. Efter valet 2010 så sitter Sverigedemokraterna med stor sannolikhet i riksdagen. De sitter redan i 150 kommuner. Och det kommer att få konsekvenser för politiken, och särskilt om det är så att de får någon slags vågmästarställning i riksdagen. Då kan det nog bli en väldigt bekymmersam politisk situation för den som ska bilda regering. Ian Wachtmeister tror att Sverigedemokraterna kan få uppemot 12%. I synnerhet som partiet hamnat i situationer där socialdemokrater och moderater går samman i kommuner för att mobba ut de sverigedemokratsvalda fullmäktigeledamöterna. Då får SD bara fler anhängare, anser Wachtmeister. Om man fortsätter behandla dem som att de inte skulle få finnas och tala ner dem, då kommer folk att surna till och säga, vad är det här för någonting? De är väl inte så förfärliga, vadå? Vänta ett tag. Och då kommer du få protest, riktigt ärliga människor som stöder dem. Utan gillar du inte dem som politisk organisation, så ska du snacka med dem och bemöta dem på samma sätt som alla andra politiska partier. Annars går det inte, annars blir de offer för förtryck från överhet, övermakt. Väldigt dumt. Precis det som hände Bert vid Olle Stenholm i en intervju. Ja, det måste jag. Fyra år efter Nydemokratis uttåg ur riksdagen försökte Ian Wachtmeister igen. Han bildade det nya partiet och använde i stort sett samma partiprogram som Nydemokrati hade. Partiet fick bara drygt 25 000 röster i valet 1998. En grej var att det var inte så nytt som namnet. En annan grej var att det var inte så spännande. Det var inte Bert och Ian och det här roliga. En tredje grej var att nu var man verkligen på sin vakt. Och på ett ganska förfärande sätt. Ian menar att massmedia medvetet teg ihjäl partiet. Det blir radiotystnad. Det blir det också. Den ena grundaren av Nydemokrati försökte alltså komma igen i den politiska världen. Den andra har istället helt tappat tron på demokratin. De flesta i Sverige skulle aldrig få rösta. De vet inte vad de röstar på. Så det är ett skämt egentligen. Det är några få som använder då massan till rättfärdiga sin position. Men det är ju bara ett spel. Jag förstår inte att man inte går ut och kollar mer vad folk ställer dem till väggen. Vad röstar du på? Vad är det de står för? De kommer inte kunna svara. Men är inte det som är lite tanken med att ha en representativ demokrati? Att jag som har ett heltidsjobb och en familj och sköta som medborgare, jag hinner inte sätta mig in i alltihopa. Alltså välja dig där borta som ska ordna det här åt mig. Ja, men de gör ju inte det. De väljer inte. De har inte rätt att välja någon. Den där personvalet som är det ju partierna ofta som styr. Det måste ju vara på listan först. Och ett eget personval går ju inte alls. Det är det som är det sjuka, att partierna försöker styra även där. Istället lanserar Bert en ny gammal idé. Man vet aldrig om Bert Karlsson funderat ut det han ska säga under långt och moget övervägande eller om det är en stundens ingivelse. Men nu nämner han något som närmast kan jämföras med despotism. Något som var vanligt på medeltiden. Eller som Bert Karlsson säger. Jag skulle vilja ha en diktator i Sverige, en demokratisk diktator. Så du kan avsätta om det inte funkar. Men en som kör det. Göran Johansson vill jag säga är en sån diktator i Göteborg. Och han har åstadkommit mycket. Det är många som har varit förbannade på honom att han har kört då. Men han lyckas. Det är sån diktator jag vill ha i Sverige. En diktator man kan avsätta. Men som får ta de avgörande besluten. Vi väljer dig för vi tror du är bra företagsledare. Lite som ett företag alltså? Ja, absolut. Det är demokrati, det är ju bara skendemokrati. De samlar folk och tycker och tänker och de skriver ner och det är ingen som bryr sig. Alltså det är så pinsamt. Jag kan inte beskriva med ord ens. Alltså det är ett hån helt enkelt. Alltså vi har inte mycket mer demokrati än vad man har i Kina, vill jag påstå. Bert Karlsson hävdar att Nydemokrati var orsaken till att han förlorade makten över Skara Sommarland. Han nämner ofta att han förlorat mångmiljonbelopp på den korta politiska karriären. Men ändå, på slutet av vår intervju så överraskar Bert igen. Om jag skulle göra om historien, ja det tror jag skulle göra. Jag är så fåfäng så att jag vill göra något omöjligt. Jag tror det. Det tror jag faktiskt, även om jag vetat att det fanns risk att göra så stora ekonomiska uppoffringar, så tror jag faktiskt. Fast när du vet idag hur det gick? Ja, jag tror faktiskt att stimulerar man sig, gå in och tro att man skulle kunna förändra. Det är ungefär som en alkoholistfru som alltid tror att du ska förändra man. Det är nog lite så också. Faktiskt. Man tror att man ska förändra den där personen. Mission Impossible är ju någonting som är gångbart för egot. Du har hört P3 Dokumentär om Ny Demokrati. Programmet gjordes av mig, Anton Berg. Ljudtekniker var Jonas Sjöberg. Exekutiv producent på P3 är Amanda Rydman. På vår hemsida sr.se/P3-dokumentär hittar du fler program i samma serie och information om hur du laddar ner våra program till din dator eller MP3-spelare. Programmet gjordes av A1 Produktion.